Bueno, pois baixamos un pouquiño a música e vámonos ir ás terras de Manzaneda, lá en Ourense. E vamos a falar cun ex con, diputado, dixéramos. Pero hoxe é bombeiro. Bombeiro de apagar os lumes no monte, cuidando a natureza, como é David Rodríguez Estévez. E vamos darlle boas tardes. Boas tardes, David. Vaya, parece que se nos foi a comunicación. Sí. Algúnha cousa había en cuanto ao traslado de as cuestións técnicas últimamente. Sí, van cargadas. Parece que sí, posiblemente. A máis, Manzaneda tamén está nun sitio difícil de comunicación. Sí, y posiblemente también teñamos algunha que outra dificultade en cuanto a, o quizáis o internet non funciona daquela maneira tan perfecta, non? Claro. Vamos a dicir ao noso técnico que expoña un poquinho de música para poder conectar novamente con David. Yes. Vamos a ver. Así. Bueno, baixamos un poquinho a música, vamos a falar con David por teléfono porque a conexión, dixéramos, por internet, pantalla non iba moi fluida. Vale. Así que vamos darlles boas de seguido, tamén vamos darlles boas tardes. Moi boas tardes, David. Hola, que tal? Moi boa tarde a todos e a todos, agora sí. Moitas grazas por atendernos, sí. David. Moitas grazas a vos por chamar, que é sempre un placer escutar a xente. Da nosa, non, que está na diáspora, claro que sí. Bueno, pues, al principio... Dicía ao comenzo que ti, pois, era fuches parlamentario fai un tempo, pero cambiaxe de parlamentario, pois apagar, dixéramos, o lume doutro xeito, non? Sí, todo xira en torno a apagar lume, non? No, pero bueno, sí. A realidade é que eu era bombeiro forestal antes. Sí, bueno, era a miña incursión na política, tanto na alcaldía do Concello de Manzaneda como no Parlamento Galego. E agora sí que regresei a miña praza. Son ciclos que hai que mercar, o sea que hai que agotar. A verdade é que tiña moita gana de outra vez estar en contacto coas compañeras, con Monte, co Medio, que bueno, onde me o criei. Pois noraboa, un traballo importantísimo para o de bombeiro forestal, que por certo están demasiado vilipendiados últimamente. Sí, a ver. Bueno, hai bombeiros en Barcelona, parece que están actuando máis os urbanos que os forestais. Pero sí. Pero bueno, si é verdade que é unha profesión valente, non sempre moi valorada, pero que estamos a facer un ben moi bom, non? Que é salvar o noso medio, a nosa natureza, e o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Entón, creo que é unha labora moi importante a que se cumplen, non sempre nas condicións aceitadas e todo iso. Bueno, levamos anos en loita para que este colectivo... Pois mira, de feito, acabamos de conseguir, non fai moito que por fin seamos reconhecidos como bombeiros, non? Forestais. Agora éramos simplemente aquí en Galicia, éramos simples peóns forestais, ando que nos adigamos a apagar lume. Entón, pues, bueno, poquinho, moi dando pequenos pasos, pues, para conseguir, pues, dignificar un pouco a profesión e que se valore a profesión do que estamos a fazer no noso mundo. Foi unha brincadeira o meu, non? Porque en realidad aquí os bombeiros pois empregáronos para poder eso, apagar os lumes nas rúas. Entonces, por eso, pues, claro, sí, non quería incomodarte, era solamente para nada. No, pero de feito collín, non, porque dicen que eso que era bombeiro forestal, que os bombeiros urbanos que este día están a ter máis xolla aí nas zonas de Cataluña que aquí na Galiza, que está todo bastante calmo. Moi ben, é mellor que non se poida, que non teñan que botar man dos bombeiros precisamente para apagar os lumes nos nosos soutos. Por certo, falando de soutos, habría que falar de algo moi importante que tendes aí, unha cooperativa extraordinaria en Manzaneda concretamente, non? Sí, temos un proxecto montado dentro do ano 2013 que fixéramos a raíz de algunhas iniciativas que xurdiron do Concello sobre o aproveitamento, non, do sector primario, no, das posibilidades que ofrecen o noso Concello de Montaña. E a raíz de aí xurdiu unha cooperativa que integramos nove rapaces e rapazas daqui do Concello, xa levamos dentro do ano 2013. Bueno, a verdade é que é unha cooperativa que innovamos, aquí non había ninguna comarca, creo que seguimos sendo a única, pero bueno, que agora mesmo estamos gestionando casi 8 hectáreas en 40 e pico soutos, preto de 800 castiñeiros que estaban abandonados, bueno, fomos alugando, fomos recuperando, pondo en valor, bueno, houve xa algún ano en torno a 220 toneladas de castañas, que demos conseguido tamén levar un poquinho máis alá o proxecto, e demos conseguido pois transformala aquí, que queda aquí o valor añadido. Para imaginarse o positivo da experiencia, pois decir que hai dúas parellas que eran da fora, pois son dúas parellas que xa mercaron aquí casa, dúas parellas con nenos e con nenas, xa temos postos de traballo fixos todo o ano. Entón, penso que, aparte do valor ambiental que facemos, que recuperar o monte para que non arda, pois estamos a xerar riqueza e dignificando unha profesión que é do labrego, non? Con as condicións de vida, pois sempre que sexan aceitadas, por suposto. E, bueno, pois estamos sacando dende castaña fresca entempada, crocas, que é castaña pilonga, fariña de castaña, bica de fariña de castaña, un doce típico que seguro que conocedes ben. Agora estamos xa en proxectos con a Universidade de Lugo, porque, bueno, damos mirando sacar unha bebida vegetal da castaña, outros produtos por aí que pensamos que poden ser interesantes. Entón, ti eres daqueles que dices que no rural hai vida, non? Sí, por suposto que sí. Eu son enamorado da nosa terra, do noso país, non? Pero, bueno, da miña terra, que é onde vivín sempre, son enamorados da terra e das súas posibilidades, por suposto. De feito, bueno, fui alcalde do meu povo porque eu creía que isto que tiña futuro. Cando estivo no Parlamento de Galicia, onde moitas veces xa nos ven máis ali pisando moqueta no Parlamento, pois tamén o fixen sempre con esa convicción, non? En creer nas potencialidades que temos no noso rural. E bueno, fora do noso concello, nos concellos da contorna, hai experiencias que eu coñezo moi interesantes, retorno de xente nova, que está dedicando ao sector primario, non? Dende o tema dos viñedos, dende o tema da gandería, dende o tema das castañas, o mel, Sitac, etcétera, pues bueno, experiencias muy, muy boas que están empezando a espallar por todo o país. Entonces, bueno, o que sí que pedimos ahora os pequenos productores, que pedimos os de arriba, pero daquela non gobernaba, non, pero os que lle pedimos os de arriba é que, por favor, que non nos quiten servicios, que nos teñan en unhas condicións dignas os concellos onde habita xente que está empezando estes proxectos, porque somos xermolo para que as futuras xeracións veñan despois do momento que temos, está claro. Sí, señor. Oye, ¿sigues tocando guitarra? Sigo tocando guitarra en la casa. Este risco encendido de porca marrán. Ahora ya, bueno, ya tengo una edad también. Bueno, que os escucho fellos, aquel grupo de rock Urabú que tocábamos, ¿no? Siempre que gaita ya con el escenario, pues cumplimos los 20 años y dejámoslo. Es cierto que bueno, pues... Nos seguimos xuntando aquí nos fornos comunais das a veces os compañeiras pero bueno, xa non con aparatos eléctricos, xa música tradicional, acordeón, gaita, tamboril, bombo, un clarinete, etcétera. E bueno, ainda fazemos pasarruas por aí, é unha adorada, a verdade que moi ben, xa aquí máis preto, xa non chiquito tanto tempo, sempre cerca da casa. Sí. É onde algo moi importante podes conciliar ca familia, non? Que iso está moi ben tamén, que poden vir os nenos e as nenas contigo, a compañeira, etcétera. Sí, sí. Entón, pois, bueno, penso que demos non unha involución, senón un cambio de rumbo do que estábamos a facer, non? Así que a xente cando vos ve a vos, por exemplo, porque claro, aí nas aldeas, como ven distir nos fornos, todo por aí, hai pouca xente, entonces cando ven todo isto dice, por lo menos todo, isto hai vida aquí. Sí. A verdade é que sí, aquí acórdome fai uns anos cando aproveitamos fondos do cando estábamos no goberno, que aproveitamos os fondos de Europa, o que fixemos dentro do grupo de goberno. E foi algo que funcionou moi ben, que era arranxar espazos nas vilas, non? E claro, bueno, ahora cada vez aí a población está máis embellecida, cada vez hai menos xente moza, a xente, os invernos aquí son longos tamén, moitas veces métense na casa o quente e pouco máis. Entón, o que fixemos foi coller aqueles espazos que eran comuns da xente, ven un cineclub, ven un forno comunal, etcétera, e demoslle vida, restaurámoslos, puxémoslos en condicións, e bueno, a sorpresa foi que volvían a servir de fiadeiro, non? A xente volvía a xuntarse, volvía ali a parlamentar as cousas do povo, das anécdotas, as cousas do mundo, porque agora xa temos unha conexión co mundo, con medios de comunicación, etcétera, importante tamén. Bueno, moitas veces servía de excusa pois para asar un trozo de carne, para facer un pouco de pan, incluso moitas veces pois para cober unha pequena romería ali, no tempo de entroido, tempo de matanzas, etc. Sí, porque moi ben. A verdade é que, bueno, voltando outra vez ao que nos anunciabas aí un momentiño, pois con respecto a esa cooperativa, que por certo hai que dicir aos nosos ointes que se chama Amarelante, non? Amarelante. Además, poden atopar toda a información en amarelante.gal ou .com. Poden entrar, temos tenda online, onde servimos a toda a península, estranxeiro tamén, curiosamente, algún país para que estamos mandando moita castaña seca para Holanda, etc. En Barcelona temos algún puntiño de venta por aí. Temos algún punto de venta que se pode consultar na propia página web. O que sí, bueno, Amarelante, por aclarar, seguro que os caras xa o coñecedes, pero igual todos as ointes non, é unha clase de castaña. Unha clase de castaña que é precisamente a que máis predomina aquí na zona de Manzaneda e unha zona de Vilariño de Conso. Entón, pois, nos parece un nome perfecto para poñer a cooperativa. Que non somente vendedes castañas, sino tamén estes produtos que se poden, non sei, fabricar coa propia castaña, como acababas de dicir ti antes, a fariña, a bica de castaña e outras moitas cousas interesantísimas que se alguén se mete na tenda pues pode apreciar por os moitos produtos que vos servites, non? Sí, efectivamente, eso que criamos, non? Ademais estamos mandando moito para diáspora, para tendas que hai en Euskadi, que hai en Madrid, que hai en Barcelona, que están a mercar os nosos produtos. É curioso porque bueno, a castaña foi un alimento, foi casi o que existivo, non, o rural galego durante séculos. Tradicionalmente non ata fai moito aquí na nosa zona ainda existían os sequeiros, secaban as castañas, nunha claro. Forma artesanal, e o que facían era ter alimento conservado para todo o ano. Non deixa de ser un hidrato de carbono moi sano, moi potente, e con final teñe que dar o mesmo tratamento casi con a legume, tens que pouco máis que volverlo a hidratar para consumilo. Un produto que está moi rico, que vai con doce, que vai con salgado, bueno, nos o que fixeron, sí, darlle unha volta no proceso, non? Bueno, pues, en vez de secar, pues, se cadra os 4 ou 5 ou 6 sacos de castañas que secaban nunha casa, pues, bueno, estamos secando en torno a 70 ou 80 mil kilos, pero, bueno, todo facemos dunha maneira sostible, que a nosa caleña que nos imos sacando dos castiñeros a mano, debocando, podando, esa leña que aproveitamos para facer o proceso de transformación, o proceso de secado, bueno, pues eu penso que é unha maneira moi boa de volver un pouquiño os sabores, non? Os sabores, sí, señor. Nosos sabores, as nosas boas. Feito, é moi curioso como nos pasa a veces cando imos a unha feira, non? Cando a xente, sobre todo a xente maior, cando prova a bica de fariña da castaña e tal, pero isto sabe como as castañas que comíamos antes, non? Teñen esa reminiscencia, sí, sí. Na cabeza, ese sabor, ese sentido aí, e penso que é moi interesante, non? Pois ver como a xente aprecia e valora, sí, sí, o traballo que estás a facer. Perdona, Xulio, vamos na mesma línea. Dixéramos, vexo aquí un letreiro na entrada dun Souto que me fai moita gracia, castañas amaralante en Manzaneda. Eu miro pro chan, como tá de limpo, Por iso que eu son moi reivindicativo alá polo meu recuncho e digo, yes, hai que viaxar un pouco máis desas montañas dos Ancares e saber o que hai despois de que tiñamos outros limpos. E li tan, vamos, dixéramos, vai cada un por donde quere. Por iso me fito gracia isto. Eu nos Ancares coñezo unha experiencia, non? Unha cooperativa que hai, que ademais estuveron nos visitando, non fai moito. Bueno, a verdade que sí que está a funcionar. O que pasa é que, bueno, é unha cooperativa máis ampla que a nosa, que tamén se dedica moito a carne de calidade, teñen, creo que, venta online, que o que chama a Carqueixa, pode ser? Sí, a Carqueixa, sí. Xa coñezco todo. E a verdade é que é unha experiencia tamén moi boa. Eu coñezo a algúns dos integrantes, a Román, etc. Un saludo, ademais, para a xente dos Ancares, que somos casi os irmãos, non? A xente da montaña, que parece que entre nós que temos ese vínculo un pouco máis emocional, moitas veces. Bueno, sei que me consta que o traballo que están a facer que é un traballo moi, moi, moi importante na zona dos Ancares. Pero sei o que dixo, que moitas veces, sobre todo, eu que estive en política, non renego delo porque foi algo moi importante que me sucedeu, ademais, no meu proxecto vital. Pois, moitas veces ver a desafección que os políticos teñen sobre a xente da base, sobre a xente que está no rural, moitas veces, non sei, xa sei que sempre son utópico, non? Que sempre dicimos o mesmo, pero penso que os políticos que baixar un pouco máis a lama, baixar un pouco máis ali a aquel pobliño, escutar a aquela persona, a ver qual é o problema que ten, porque se cuadra, calquer persoa, en calquer recuncho pode nos dar a clave para rechar o problema, un problema grande que depois imos ter máis arriba, non? E moitas veces empezamos por aí, as axudas son as que son, a burocracia é a que é, cada vez é peor, e hoxe emprender no rural un negocio é unha tarea ardua, ardua e complicada, a cousa non é doada. Bueno, eu quería te preguntar, abundando no asunto da vosa cooperativa, que os que queiran meterse precisamente aí na vosa tenda poden pedir calquera dos produtos que tendes, pero cargadeslle algún precio por culpa do transporte. Sí, efectivamente, temos puntos de venta repartidos por a xeografía galega, e temos algún tamén unha tenda tamén na unha capital española, o que sí que os portes sí que levan un sobrecusto, non? É certo tamén, o que pasa que, bueno, non sei moi ben agora mesmo como non pido na miña propia tema. Non son dos nove que somos, dos nove que somos non son o que levo tamén estes pedidos, pero sí que tamén unha vez que pides X cuartos de producto, a partir de aí os cuartos xa son de balde, son gratis. Pero agora mesmo, sí que, aunque se te ira dicir, non sei, non che sei dicir. Refírome que perdón, David, refírome a que cualquier persoa que queira enterarse de vosos produtos, pues, meténdose na tenda, pues, aparece precisamente toda a información. Eu quería decir que a partir dun certo prezo, pues, os portes son gratuitos. Efectivamente, a partir de certo prezo os portes son gratuitos. Traballamos sobre pedido, o sea, hai unha persoa que encarga hoxe, mañá prepárase, mañá a mediodía ven o repartido por él, e depende a que punto vaya, o día seguinte ten unha casa como moi tarde dous. Chegan perfecto estado de condicións, pois, tanto como que a bica se fixa a noite anterior, o sea, que unha persoa pode disfrutar en Barcelona dunha bica de fariña de castañas un mércores, unha bica feita o luns á noite, non? Entón, pero, bueno, ese tamén era un pouco a nosa filosofía, non? Que a xente que xa que está mercando un produto de calidade, porque non é un produto económico, o que é un kilo de fariña de castaña. Claro, fai falta moitos kilos de castaña para conseguirlo, non? Sí, pero aparte un kilo entón, de farinha. Somos respetuosos con base, vendemos todo en cristal, é moi ben embalado, é moi boa presentación, é moi boa calidad de produto, pero ao final é o que queremos. Pero, xa te digo, a verdade, a experiencia está indo moi ben, non só temos en tendas, hai restaurantes que tamén ofrecen os nosos produtos, hai pazos que teñen tenda, que teñen os nosos produtos, froiterías, supermercados, etcétera, non? E, bueno, pues, na tenda en línea, pois, se poden atopar toda a información detallada de todos os produtos, os ingredientes, o proceso de producción, o valor nutritivo, e, bueno, eu penso que podedes probar que estarás moi satisfeitos. Pois, moi ben, estupendo. Claro que sí, pois, bueno. Eu estou vendo aquí, estou vendo, por exemplo, a bica, a fariña de castañas, as castañas xa peladas e todo, nada máis que cocelas. Efectivamente. Bueno, e agora, noutro nivel de preguntas que xa que te temos como, eso, como bombeiro forestal, o traballo que estás facendo, bueno, concentrádelo con respecto a limpeza dos montes e a vixilancia que hai que ter precisamente para que non existan eses incendios que moitas veces arrasan a nosa grande natureza. Sí, a ver, agora mesmo, bueno, Galicia é unha das comunidades autónomas onde máis incendios forestais se producen. No ano 2018, só en Galicia, houve o dobre de incendios forestais que no resto de España, non? O dobre. Certo é que, bueno, moitas veces non son grandes, o sea, cada vez son máis grandes os incendios, pero, bueno, aquí en Galicia, pois, gracias ao dispositivo que está por toda a xeografía espallado, pois, bueno, moitas veces non quedan máis que anconatos ou pequenos incendios. Sí. Non obstante, existe unha época de máximo risco, que onde, sí, bueno, no, o que sale sempre na tele, o que saliu estando na provincia de Ourense, o que saliu estando na miña serra, non? Que foi unha desgraza, sí, o que pasou, sí, que, bueno, ten as súas orixes, que a despoblación, a falta de unha aposta do sector primario, etc. Pero, bueno, ao final estamos para apagar eses lumes, non? Entón, nesa época de máximo risco, sí, que só estamos a vixiar, a apagar, e estar ás ordes dos incendiarios, case, como ten dicho, vale, desgraza, non? Pero, bueno, o resto do ano, pois, adicámonos, pois, ven, a facer algunhas limpezas nos povos para protexelos, porque antes os bombeiros íbamos a apagar lume ao monte e agora case temos que esperar xa nas casas, non? Por mor do abandono que hai, que é algo que a xente ten que entender. Limpiar catacións, tanques para que os camións podían cargar, camiños, etcétera. Temos que estar todo ano previndo que canto máis prevención haxa no inverno, menos lume vai haber no verán. Temos que quitar combustible. Claro, sí, señor. Nesa orden de precisamente de prevencións, hai que darlle un punto a favor a aquelas persoas que siguen mantendo esa grande laboura como é precisamente a de conservar, pois, rabaños de ovellas, como a propia Neves Fernández Vidueira que tenga aí un traballo extraordinario ali en Quintela do Pando, non? Efectivamente, bueno, Casa de Nieves é, é verdade que é espectacular, non? Eu coñecí os seus fillos xa fai uns anos, e a Nieves personalmente non o coñezo, pero teño falado con ela nas redes. É, sí, impresionante, non? A labor que fai Nieves, porque o mamú de nena, como a quen dice, sí, Nieves non está solo cuidando vellas limpando o monte, non? Nieves é algo máis, ten un vínculo, ten raíces na terra, non sei como explicarlo, non? O que sente esa muller polo medio onde vive é algo impresionante, e o amor que lle ten a todos, non? De, sí, sí, a dona Valliña, as figuriñas que falla, as ovellas, a familia, a todo. Penso que, sí, que nieves, moitas nieves farían falta, non? Moitas nieves farían falta, verdad? Sí, e alguna que imite ou que se lle poña máis ou menos o seu carón, aí pois tamén se podría fomentar, non? Ovellas en Manzaneda e arredores, sí, tamén, non? Aquí, de feito, bueno, ainda temos sorte, non? Eu me lembro de cando eu tiño 8 ou 9 anos, pero que foi un carrés pa serra, que estábamos ali nos curros, en extensivo, eu tiña 10 anos, o señor Nicanor de Rigada, que xa faleceu, e daquela, bueno, da miña parroquia salían 1200 cabezas cada día entre cabras e ovellas, non? O xente da parroquia, non sei se verá 200. E bueno, pois pues iso é un dos problemas que temos. Cando antes nos dicíamos, bueno, marchade que non hai futuro e tal, eu penso que era unha visión moi errada, non? Porque o futuro, precisamente, penso que estaba aquí. Que tiñan que favorecer que se deran aquí unhas condiciones de vida boas para que se non marchara daquelas. Pero bueno, agora o problema está aí. É certo que aquí no noso concello, en Manzaneda, pois pues, ainda quedan pastores que salen todos os días os rebaños en distintas parroquias, pastores que suben para a serra no verán, que ainda botan ali na serra 2, 3 meses, 4 meses, depende como veña o ano, sin baixar a vila, Aí quedan esos curros nas súas xotas. Entón, pois, pues, penso que iso casi un oficio de Herodes a día de hoxe, e algo que non queda, non? Moitas veces demandamos que era pues, unha escola de pastores de alta montaña, de misturar incluso recursos turísticos con esa práctica de cuidado do gando, etc. Bueno, é algo que temos pendente, a veces as administracións se poñen as pilas, pero bueno, está demostrado, de feito, aquí na zona de Vilariño de Conso está se vindo xente nova da fora, xente preparada, xente con estudios que están vindo metendo rebaños en extensivo. Son as devorzadoras do monte. As devorzadoras do monte, exactamente. Sí, señor. Que limpa o monte. Están limpiando o mato. No, se non estuveran, non daban beneficio, e vamos a gastar cuartos pagándolle un helicóptero para que apagar ese lume. Entón, eu penso que iso é o... Penso que a explicación máis sinxela que se pode dar, non? Sí, sí. Unha axuda enorme para todos vos, claro. Sí, por suposto que sí. E aparte que, bueno, que iso, que trae xente nova, que se van a vivir, familias con nenos, con nenas, que a vida as vilas, penso que iso é importante. Pois moi ben, David. Xa sabes que as horas na radio pasa que enseguida... Ti sabes ben de que che falo. Sí, sí. A mí pasoume rapidísimo, a verdade. Vale. Graciñas por axudarnos a querer máis o rural. Eu quero dar as grazas a vos por o traballo que estades a facer, porque non todas as canles de tele ou de radio moitas veces dignifican ou poñen en valor o que temos aquí. Entón, pois, nada máis que darvos as grazas tamén por chamarme, por lembrarme de min, que tedes unha voz inteira de disposición cando queirades e para o que queirades. Xa tomamos nota, non te preocupes que o faremos noutra ocasión. Todo caso, felicitar a esa grande cooperativa, para nos grandísima, o feito de que Amarelante teña moitísimos éxitos e que sigades aí nesa tarefa tan importante como non somente a de cuidar o rural, sino a disfrutar desa vida o carón da natureza. Pois moitas grazas. Unha aperta grande hasta este momento. Unha aperta grande, moi boa tarde. Radio Samboy.